Ceyhanı aydın etti kendi güzel peygamber, kendi güzel peygamber. Yeni şafak söküldü, Allah Allah, karanlıklar çekildi, Allah Allah, putlar yere döküldü, putlar yere. Şirin şerbet içildi, şirin şerbet içildi, geldi güzel peygamber, geldi. Şaduman etti bizi, şaduman etti bizi, geldi güzel peygamber, geldi güzel peygamber. Hoş haber, mutlu haber, Allah Allah, melekler kilap sefer, Allah Allah, cihanı bize. Allah Allah, gece döndü gündüze, Allah Allah, nur doldu gönlümüze, nur doldu gönlümüze, geldi güzel peygamber, geldi güzel peygamber.